ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے جو معروف شخصیات اسلامی تاریخ سے جن کا تعلق ہے اس پر گفتگو ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے وصال کے مہینے میں ان پر گفتگو نہ کی جائے تو یہ ان کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کیے جائیں. قرآن مجید فرقان حمید نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ انفرادیت بیان کی کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 125,000. عموماً ہم سے اختلاف رکھنے والے لوگ بعض کو صحابی مانتے ہیں بعض کو صحابی نہیں مانتے, اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے جس کو آپ مختلف عنوانات پر گفتگو میں یقیناً سماعت کیا ہوگا, جس شخص نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا یا حضور کے صحبت میں بیٹھ گیا وہ صحابی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضور کو دیکھا یا حضور کے صحبت میں بیٹھا, بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نابینا تھے, بظاہر آنکھوں سے نہ دیکھا لیکن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور ایمان لائے, جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم, ظاہر ہے کہ وہ نابینا تھے لیکن ایمان لائے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو وہ بھی صحابی. کسی اور کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت نہ بھی ہو تو ہمارے پاس دوسرا ذریعہ احادیث مقدسہ ہے. ایک اندازے کے مطابق حضور کے 125,000 صحابہ, اس لیے میں نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو حج کے موقع پر تقریباً 125,000 صحابہ کرام علی رضوان کی تعداد وہاں موجود تھی یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بناوٹی طور پر تھوڑا سا کم کریں بناوٹی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحابی نہیں. جو آیت میں نے پڑھی نص قرآنی سے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے. یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شب ہجرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر چلے, اور جب غار میں, اللہ کی حکمت تھی کہ غار میں چھپ گئے, اور 3 دن وہاں گزارنے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا, تو جب یہ دونوں حضرات غار میں تھے کفار مشرکین حضور کا کھوج لگاتے ہوئے غار ثور کے قریب پہنچ گئے. جب غار ثور کے قریب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوف اور ڈر کھانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہمیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا. یہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال کہ جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی, یعنی ہم دو ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور وہ ہمیں کسی طرح بھی ضائع نہیں فرمائے گا. اور لا تحزن تم غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ. یہ حضور نے جملہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، جسے قرآن مجید فرقان حمید یوں ارشاد فرمایا، ثانی یثنین، وہ دو دو میں سے ایک یعنی حضرت صدیق اکبر جب غم کھائے پریشان ہوئے، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولو لصاحب ہی، تو ایک صاحب نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذ یقولو لصاحب ہی، اپنے صحابی سے فرمایا، لا تحزن، مت گھبراؤ، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا، یہ ان کی صحابیت پر نص قرآنی ہے. اور ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ بھی کہ جب حضرت صدیق اکبر گھبرائے تو حضور نے ان کو تسلی دی کہ مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. جو مسلم شریف کی حدیث کا جملہ، اللہ تبارک و تعالی نے آیت قرآنیہ میں وہی بات ارشاد فرمائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی. اب آئی یہ واقعہ اور یہ گفتگو، یہ مذاکرہ قرآن مجید فرقان حمید کا متن بن گیا. اب آئیے کچھ فضائل و مناقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یقین جانیے اگر آپ کی زندگی کو عنوانات بنا کر تقسیم کیا جائے تو ایک بہت بڑا وسیع عنوان ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ایک عنوان. اگر ہم اسے عنوان بنائیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام نے کسی پر اسلام پیش کیا، ہر شخص نے کچھ نہ کچھ تردد، ہیل اور حجت کی، اچھا آپ نبی ہیں تو یہ بات بتائیے، یہ بات بتائیے، یہ بات بتائیے. حضور نے علامت بیان فرمائی، مطمئن ہو کر ایمان لے آئے. ایک دو منٹ کا سرسری جائے، مثلا کسی نے کہا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کیجئے، دیکھیں آپ نبی ہیں یا نہیں. اوہو، ابو جہل تو بہت خوش ہوا، کہنے لگے لو یہ آدمی تو بڑا کمال کا نکلا، ہم اس کے پورے کیا کہتے ہیں واقعے پر گفتگو نہیں کر رہے، ابھی تک تو ہماری مت ماری گئی کہ ہم نیچے ہی کی نشانیاں پوچھتے رہے. یہ شخص خوب ملا کے اس نے کہا کہ بتاؤ آسمان پر جو چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائے تب ہم ایمان لائیں. راوی کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور جب چاند کے سامنے ایسے پھیری تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا چاند اس پہاڑ کی طرف نظر آتا، آدھا ادھر نظر آتا، یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اور اس کی گواہی قرآن مجید نے بھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. کسی نے کہا یہ جو پتھر ادھر تالاب کے پار ہے یہ اگر تیرتا ہوا آ جائے اور آپ کی گواہی دے دے ہم ایمان لے آئیں. پتھر کی فطرت یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوب جاتا، مگر حضور نے اشارہ فرما پتھر تیرتا ہوا آیا اور آپ کے ایمان کی گواہی. کسی نے کہا اچھا یہ جو درخت ہے یہ آ جائے، یہ آپ کی گواہی دے، حضور نے یہ خواہش بھی پوری فرما دی. یہاں تک کہ جس نے جو کہا حضور علیہ السلام نے کیا اور وہ اس کمال معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے. اور بعد ایسے آنکھوں کے اندھے، دل کے گندے تھے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہنے لگے یہ تو جادو ہے، جو کام یہ کر رہے ہیں یہ تو جادو. ایمان ان کے قسمت میں نہ تھا، وہ ایمان نہیں لائے. صرف ایک ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا بغیر کسی تردد کے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا. اگر اسے عنوان بنا، ایک عنوان یہ بھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ کون رہا؟ بے شمار اس پر حدیثی شواہد واقعات اور اثر کہ جس کو عنوان بنایا جائے تو ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ پوری کتاب تیار ہو جائے کہ حضرت صدیق اکبر حضور سے سب سے زیادہ اقرب ہیں. حضور علیہ السلام کی حمایت میں صدیق اکبر نے کیا کیا، یہ بھی پوری تقریر پورا عنوان. حضور کی حمایت میں سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق. اگر اسے عنوان بنایا جائے کہ حضور نے کبھی کسی سے جنگ کے سلسلے میں فنڈ لیا، چندہ لیا کہ بہت بڑا غزوہ سامنے ہے ہمیں جنگ لڑنی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے اول ہیں. کس کس کو عنوان بنایا جائے، یہاں تک کہ ہم اسے عنوان بنائیں کہ سب میں شجاع، سب میں بہادر حضرت علی، اور حضرت علی ہی کے ذات کو ہم ذریعہ بنا دیں کہ وہ بتائیں کہ سب میں بہادر کون ہے. یہ پورا عنوان ہے کہ سب میں زیادہ شجاع اور بہادر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے ہم اسے عنوان بنائیں کہ حضور کے وصال کے بعد کتنے فتنے کھڑے ہوئے اور کیسے نبرد آزما ہوئے صدیق اکبر. مثلا سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 100,000 اس کی فوج اور وہ میدان میں آ گئی، اور 10,000 مسلمان خالد ابن ولید کے کبھی زندگی نے واقف، ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں، وہ معرکہ کیسے سر ہوا. حضور کے وصال کے فوراً بعد اچانک جزائر عرب کچھ لوگوں کے سردار وفود آنے شروع ہو گئے کہ نمازیں تو ہم سے پڑھوا لیں، روزہ بھی رکھوا لیں، حج بھی کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، مگر زکات موقوف کر دی جائے. حضرت صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ قتال کرو جیسا کافروں کے ساتھ کیا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسے جری آدمی کہنے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے لڑو تا وقت کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، تو اپنے ہاتھ کو روک لو، یہ تو کلمہ گو. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر زمانے جہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا تمہاری بہادری چلی گئی؟ نہیں، مسئلہ کیا تھا، خدا نہ خاص یہ نہیں کہ کوئی تردد ہو، وہ جاننا چاہتے تھے کہ کلمہ گو مسلمانوں کو کیسے مارا جائے. صدیق اکبر فرمایا سنو، آج انہوں نے زکات کا انکار کیا، ایک قبیلہ آن کر کہے گا کہ رمضان میں روزے رکھنا بڑا دشوار ہے، آپ اس کو سردی میں بدل دیں. کوئی آن کر کہے گا کہ حج میں تو دور دراز والے، ہم تو عرب کے ہیں حج کرنے چلے جاتے ہیں، دور دراز والے کہیں گے تو بڑا پیسہ خرچ ہوتا حج میں، اس کو موقوف کر دیا جائے. اور اب تو آپ نے دیکھا کہ شاید اب پالیسی آ جائے تو 300,000 میں حج کر پائیں گے، پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، موقوف کر دیا جائے، دین ایک کھیل بن جائے گا، دین ایک تماشا بن جائے گا. فرمایا سنو، قسم خدا کی جو شخص حضور کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا، اور ایک روایت میں ہے کہ بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا، جب تک میں اسے وصول نہ کر لوں، تم میں ایک بڑے سے بڑا پہلوان میرے نزدیک بہت کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے زکات وصول نہ کر لوں. بعضوں کا رسی کا ٹکڑا کیا ہوتا ہے، ایک رسی کا ٹکڑا جس کی مالیت ہوتی، جس سے اونٹ اگر بھاگ جائے یا دوڑنے لگ جائے تو اس کے پیر باندھ دیے جاتے ہیں. ایک رسی خاص طریقے سے وضع کی جاتی ہے اونٹ کے پیر باندھنے کی، یا رسی سے مراد وہ رسی ہے جو قیمتن بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ رسی بھی کوئی زکات میں دیتا تھا، جب تک وصول نہ کروں چین سے نہیں بیٹھ جاؤں. اتنے بڑے فتنے کا سدے باپ کیا کہ بڑے سے بڑا جیور کوئی آدمی ہوتا تو اس کا پتا پانی ہو جاتا، مگر صدیق اکبر نے لشکر کو جناب روانہ کیا اور سب کا قتال کیا، یہاں تک کہ ان کے روب اور دبدبے سے لوگ اتنے مرعوب ہو گئے کہ خود ہی آ گئے حضور معاف کر دیں زکات لی. لیکن جانتے ہو نقصان کتنا بڑا ہوا، نقصان اتنا بڑا اس قوم کا ہوا. بات ان میں وہ نئے نئے لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، جن کے دلوں میں اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا، وہ جب زکات سے برگشتہ ہوئے اور بعد میں قبول کر لیا، شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. شرف صحابیت سے محروم ہو گئے کہ کوئی شخص اگر اسلام کے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو شرف صحابیت سے بھی محروم ہو گئے، اور بعد میں وہ ایمان لائے، زکات کا اقرار کیا، تو اتنا بڑا منصب ان کا چلا گیا، اور اب وہ تابعی یقیناً ہیں، لیکن کتنا بڑا نقصان ہوا. غرض یہ کہ میں نے تو ایک دو منٹ آپ کی خدمت میں یہ جائزہ پیش کیا کہ یہ ایسے عنوانات ہیں کہ جن کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بولا جا سکتا. عزیزان گرامی، آئیے ہم صرف چند فضائل اور مناقب حضرت صدیق اکبر کے بیان کرتے چیزہ چیزہ. حضرت صدیق اکبر کا نام ہے حضرت عبداللہ. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا نام عبد کعبہ، لیکن امام سیوطی اور علماء نے تحقیق یہی بتائی کہ آپ کا نام عبد کعبہ نہیں بلکہ عبداللہ. اس پر گفتگو ہوئی کہ آپ کا ایک نام عتیق بھی ہے، لیکن علماء نے فرمایا عتیق آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے. جب صدیق اکبر کے نام کے ساتھ لفظ عتیق آئے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ کتب لغت میں عتیق کہتے ہیں کسی آزاد کردہ غلام کو. اب جو صدیق اکبر پر تبرع کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عتیق کے معنی ہے غلام کے، یہ کسی کے غلام رہے ہوں گے اور ان کو آزاد کر دیا گیا اس لیے عتیق کہا جاتا ہے. وہ تو کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتے. مگر سنیے اس پر صحیح ایک حدیث موجود ہے، عتیق کا ایک معنی تو آزاد کردہ غلام، لیکن ایک معنی امام جلال الدین سیوطی نے بڑی تحقیق سے لکھا کہ عتیق اس کو بھی کہتے ہیں تو حسن و جمال میں یکتا. تو صحابہ کرام علی رضوان میں حسن و جمال میں یکتا تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. امام جلال الدین سیوطی کی تحقیق یہ ہے، عتیق اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے نسب میں کوئی خرابی نہ ہو، اس کے والد نسب میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو تو اس کو بھی عتیق کہا جاتا. صحیح النسب، اس لیے عرب میں نسب کا بڑا خیال رکھا جاتا، اور اس میں بڑے بڑے ماہرین گزرے عرب کے کہ جو نسب کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے. کسی کا نام بتا دیں اس کے دادا پڑ دادا اگڑ دادا سگڑ دادا لکڑ دادا سب تک پہنچ جاتے. تو جناب صدیق اکبر کے نسب میں کوئی عیب نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. اور یہ جو کہا گیا کہ آزاد کردہ غلام کو عتیق کہتے ہیں، اس پر بھی حدیث سن لیجیے آپ، جس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی. کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں دالان میں بیٹھی ہوئی، کچھ صحابہ کرام علی رضوان صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا، شفقت محبت کا انداز دی، فرمایا اے جماعت صحابہ کیا تم دنیا میں کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا؟ یہاں لفظ عتیق ذہن میں رہے کہ آزاد کردہ غلام جب آزاد ہو جائے اس کو عتیق کہتے. اور یہاں دیکھیں مانوی اعتبار سے مماثلت، فرما ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، کیا دیکھنا چاہتے ہو ایسے آدمی؟ یعنی تم اس زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایسا آدمی دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی ہو؟ صحابہ نے کہا ضرور دیکھنا چاہتے. ان پر یہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے، اتقم من النار اتقم من النار، جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرما جب حضور نے اشارہ فرمایا تو میں نے دیکھا تو وہ میرے والد ماجد، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو اب عتیق کا معنی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دنیا ہی میں جنت کی سنت دے دی اور دنیا ہی میں آگ سے آزاد کر دیا. اس مانوی اعتبار سے بھی آپ لفظ عتیق، تو یہ تحقیق کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کا لقب ہے. صدیق تو سارے صحابہ کرام علی رضوان، اہل سنت کا مذہب یہ ہے تمام صحابہ کرام صدیقین ہیں، اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ محدثین اور مورخین کے نزدیک وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، بہت طویل واقعات ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کم وقت میں ہو جائے. حضور شب معراج بار کا ہے ایزدی میں حاضر ہوتے، جب دنیا میں تشریف لائے تو آنے کے بعد میں حرم شریف میں آئے اور معراج کا اعلان فرمایا. کتنا صرف یہ کہا لوگوں کے عقل اور ذہن کو دیکھتے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، یہ چونکہ ان کے مشاہدے تھی یہ بات کہ مسجد اقصی تک گیا. لوگوں نے کہا کہ اتنا طویل سفر تو کوئی ایک گھڑی میں آدمی نہیں کر سکتا، ایک رات اور رات کے قلیل حصے میں. لوگوں نے جھٹلایا، لوگ جمع ہو کر موقع مناسب جان کر نے کہا سب سے پہلے ابو بکر کو برگشتہ کرو، کہا تمہارے صاحب کیا کہہ. یہ سب مل کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، وہ باہر آئے، کہا معلوم ہے آج آپ کے صاحب کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا کیا کہہ؟ کہا آج تو آپ کے صاحب یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے میں رات کے قلیل حصے میں مسجد اقصی گیا اور پھر واپس آیا. تو صدیق اکبر نے ابھی حضور سے کچھ نہیں سنا، کہا یہ بتاؤ کیا یہ بات تم نے حضور سے سنی؟ انہوں نے کہا ہم نے سنی. یہ سمجھے کہ کچھ کامیابی ہو رہی. کہا بھی سن لے آن کر. فرما سنو اگر یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ گئے اور رہا ہے. اب آئے حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی خدمت میں تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا مقام تحقیق کا صرف فرق سن لیجئے. کیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی اگر آپ یہ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں سدرا تک گیا ہوں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو ابو بکر معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں آسمانوں پر گیا اور اس کے بعد سدرا اور عرش اعلیٰ پر بھی گیا. امام سیوتی نے اور علماء نے ایک قول یہ لکھا کہ جب حضور شب معراج سے واپس آ رہے تھے تو مقام ایقان سنیے صدیق اکبر حضرت جبریل سے مشورہ کیا کہ یا جبریل میں اگر اس واقعے کو لوگوں میں بیان کروں گا یہ چونکہ عقل و خرد اور عادت قدرت کے بالکل خلاف واقعہ کیا لوگ اس پر یقین کریں گے؟ آپ تعجب کریں گے کہ حضرت جبریل ہمیں نے کہا یا رسول اللہ آپ بالکل پریشان نہ ہو اس لیے کہ کوئی اقرار کرے یا نہ کرے مگر صدیق اکبر ضرور اقرار کریں. اکبر آپ نے دیکھا کیسا انفرادی مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضا اور کمال میں کہ جبریل امی ضمانت دے رہے ہیں کہ کوئی کہے نہ کہے ابوبکر صدیق ضرور اعتراف کرے. اس کو ہم کبھی انفرادیت کے مقام کو ملوز رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے. فی الحال ہم صرف صدیق اکبر کے فضائل اور کمالات اس لیے صدیق اکبر کو دنیا ہی میں آزاد قرار دے دیا جہنم سے. حضور علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ جو دس صحابہ ایک ہی وقت میں جو دس صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت دی ان میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور حضور نے اعلان فرمایا پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا اتنا نفع کسی نے بھی نہیں پہنچایا. بے دریغ مال حضور کی خدمت میں خرچ کر دیا اللہ اکبر. اور صدیق اکبر کے لیے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا. دنیا ہی میں سب کا بدلہ چکا دیا وجود صدیق اکبر کے کہ انہوں نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں چکائے گا. یہ انفرادیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب آئیے کچھ مزید فضائل اور مناقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی. یہ تو بہت زیادہ تبصرے کے لائق حدیث ہے مگر ہم صرف حدیث کے ترجمے پر اکتفا کریں. صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات اور ستارے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اور دمک رہے اور حضور چاندنی رات میں میرے زانو اقدس پہ سر رکھ کر کے سو رہے. قرائن سے ایسا لگا کہ سوال تو کچھ اور کرنا مگر آغاز گفتگو اس سے ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں آپ کے غلام میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ حضور فرماتے صدیقہ ذرا گننے دو سوچنے دو اور پھر تم نے کیسی بات کی میں تو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر آیا ہوں کوئی ستارے گننے کے لیے آیا پھر تم کہتی ہو اتنی نیکیاں جتنی آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بعض نیکیوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا بعض نیکی کا تعلق باطن سے ہوتا. اگر میں ظاہری نیکیاں گن بھی لوں کہ اس نے اتنے عمرے کر لی اتنے حج کر لیے پنج وقتہ نماز میں مسجد میں نظر آتا ہے یہ نمازی آدمی ہے یہ ظاہری تو میں بتا دوں مگر بے شمار نیکیوں کا تعلق قلب کی گہرائی سے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا مقصد ہے خوشی اور خضوع. خوشی اور خضوع یہ دل کی کیفیت ہوتی جو آدمی کے چہرے مورے سے یا کپڑے اور بدن تن سے نظر نہیں آتی تو یہ دل کی گہرائی کو میں کیسے پہنچ سکوں گا؟ اللہ اکبر. لیکن ذرا ٹھہریے حضرت صدیق اکبر تربیتی یافتہ حضور کے دربار میں ہما وقت موجود ہیں حضور آرام فرماتے گھر کی خاتون ہیں باہر کی نہیں. یہ جو سوال کرتی یہ بتائیے کہ آسمان کے جتنے ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ اس سوال ہی نے بتا دیا کہ ام المومنین کا یقین یہ تھا کہ میں جس سے پوچھ رہی ہوں وہ ہر مومن کے دل کی گہرائی کو جانتا ہر مومن کے دل کے معاملات کو جانتا ہر مومن کی اندرونی بیرون نیکیوں کو جانتا اور یہ کہ دنیا اور مافیا کی کوئی شے ان کی نظر سے اوجھل اور چھپی بھی نہیں. جبھی تو سوال کیا یا نہیں تو دیکھا کیا اعتقاد تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا. سبحان اللہ کوئی چیز ہمارے پیارے مصطفیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں. اور اوجھل کیسے ہو سکتی؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو. دنیا مافیا کی کوئی شہ آپ کی نظر سے کیسے اوجھل ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا اب دنیا مافیا کی کون سی شہ ہے جو نظر پاک مصطفیٰ سے مکتی ہو؟ جب ہی تو سوال کیا حضور نے برجستہ جواب دیا وہ عمر فاروق ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. وہ عمر فاروق کہا حضور یہ جب عمر کہا تو میرے والد کا کیا؟ وہ تو یہ جواب سن کر رہی کہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں کہ عمر فاروق تو میرے ابا کا کیا حال ہو؟ کہا میرے والد. فرما صدیقہ تیرے والد کی تو ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر. اب یہ بڑا طویل عنوان ہے کھوج لگائے وہ ایک نیکی کیا ہے اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے. یہ فضائل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب آئیے وقت کی کمی کے اعتبار سے دو ایک حدیثیں اور بیان کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح سنن میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی صحابہ پر شفقت اور مہربانی. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے جو دوسری حدیث ہم بیان کریں گے اس میں نماز فجر کا ذکر مطلق فرمایا اے جماعت صحابہ تم میں سے کون جس نے آج روزہ رکھا؟ دیکھا سب صحابہ کرام پر سکوت تاریخ. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہا حضور میں نے آج روزہ رکھا. فرما سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ اے لوگوں تم میں کون ایسا شخص کہ جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش ہو گئے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہا حضور میں نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا. پھر حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں کون ہے جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہو؟ صحابہ کرام کو دیکھا سکوت تاری. کہتے ہیں حضور میں نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی. اللہ اکبر. پھر فرمایا یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ اس لیے کہ مریض کی عیادت کرنا بھی عبادت. اللہ اکبر یہ بھی عطا ہے مصطفیٰ. مریض کی عیادت کی کون؟ سب لوگ خاموش رہے. صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے مریض کی عیادت کی ہے. سنیے جملہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے دو ایک منٹ آپ کے. اور فرمایا جس میں یعنی مانا اس کا یہ جس شخص میں یہ چاروں خوبیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. اور ایک روایت میں ابو بکر صدیق تمہیں جنت مبارک ہو. اور ایک اس میں ہے کہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی. اور دوسری حدیث اس کو حضرت انس ابن مالک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور دیگر صحابہ کرام نے روایت کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے صحاب رسول انہوں نے ہو سکتا ہے یہ حدیث الگ ہو یا یہ ہو انہوں نے یہ حدیث یوں بیان کہ نماز فجر کا وقت تھا سب نے نماز فجر پڑھی. نماز فجر کے بعد حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آج کس آدمی نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں حضور ابھی تو ہم نماز فجر میں آئے اور ہم نے تو روزہ نہیں رکھا. ہم نے تو روزے کی نیت نہیں. صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے آج روزے کی نیت کی. اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کہا ہم تو ابھی فجر کی نماز میں آئے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے ابھی کو نوبت ہی نہیں آئی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا. تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ. کیا کہنے لگے حضور جب میں گھر سے نکلا تو میری فجر کی نماز میں نکلتے وقت ایک فقیر آ گیا اور اس نے روٹی کا سوال کیا. میں نے دیکھا تو میرے بیٹے عبد الرحمن ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی یا روٹی کا ٹکڑا تھا میں نے وہ لے کر کے اور فقیر کو دے دیا. لہذا آج میں نے روزہ بھی رکھا اور آج میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا. پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت صدیق اکبر کلا سارے خاموش تھے. حضرت عمر فاروق پھر گویا ہوئے حضور ابھی تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے کہیں باہر نکلنا ہی نہیں ہوا کہ مریض کی عیادت کریں. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہنے حضور جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو مجھے پتا لگا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو جلیل القدر صحابی وہ بیمار ہیں تو میں نے سوچا چلو ان کی عیادت کر لوں. تو میں مسجد میں آنے سے پہلے میں ان کی عیادت کرتا ہوا آیا تو فرمایا ابو بکر صدیق تمہیں جنت مبارک ہو تمہیں جنت مبارک. شاید آپ کو یاد ہو کہ دو ایک سال پہلے ہم نے آپ سے یہ کہا تھا اور آج بھی اسے دوہراتے. یہ بتائیے ہم لوگ جتنے آدمی ہیں یہ سب بھائی جنت تو چاہیے، جب ہی معاملہ ہوگا. کون ایسا آدمی ہے جو مستغنیوں کے ساتھ ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ ہم سب کو تو جنت چاہیے. اچھا جنت کمانے کے بڑے ادق معاملات، روزے رکھیے، بڑی کٹھن پریشانی اٹھائیے تو جنت ملے گی، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں تو جنت ملے گی، یہ اور بات. سارے معاملات الگ الگ ہیں. اب میں آپ کو حصول جنت کا آسان راستہ اس حدیث سے بتاتا ہوں جو حضور نے بیان فرمائی. کیا فرمایا حضور نے؟ کہ جو آدمی نماز جنازہ میں شرکت کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، روزہ رکھے، مریض کی عادت کر، ایک دن میں یہ چاروں باتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اب آپ جنت کو کمائیے. دیکھیے عموماً کسی کا انتقال ہو جائے، نماز جنازہ آج ہمیں اطلاع ملی رات 12 بجے کہ بھائی نماز جنازہ کل فلاں مسجد میں فلاں صاحب کی فلاں وقت ادا کی جائے گی. یہ آپ کو جنازے کی اطلاع مل گئی ایک دن پہلے. اب آپ کیا کریں؟ حصول جنت سرکار کا ارشاد جو ہے وہ اپنے اوپر، یعنی کیا کیا اس پر جنت حاصل کرنے آپ کیسے مستحق، کیا ترکیب کریں؟ صبح نماز جنازہ 12 بجے ادا کی جائے گی. آج آپ رات میں اٹھیں، روزہ رکھ لیں، ایک دن کا روزہ رکھ لیں، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کہیں جناح اسپتال یا سویل اسپتال چلے جائیں، کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے مزاج پرسی کر لیں، بھائی آپ کی طبیعت کیا ہے، خیریت سے ہیں آپ، کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی دوا دارو کی ضرورت نہیں، کھانا وانا آپ نے کھایا نہیں، یا اور ایک اچھا طریقہ اختیار کر لیں، آپ کے عز اقربا میں کوئی بیمار آپ اس کی عیادت کر لیں، اور عیادت کرنے کے بعد کہیں اور ملے نہ ملے ہمارے یہاں کھارا در میں آ جائیے، بجماعت فقیر بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، چلیے ادھر آ جائیے آپ، ہوٹل والے کو پیسے دے کے 2, 4, 10, 20, 100, 50 جتنی آپ کی استطاعت، جتنی بساط اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیجیے. اب آپ لیجیے روزہ آپ نے رکھ لیا، مریض کی عیادت آپ نے کر لی، اور بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، اب جا کر 12 بجے نماز جنازہ پڑھ لیں. لیجیے حضور کے ارشاد کے مطابق ایک دن میں جس میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. لیجیے کمائیے جنت. اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف مخصوص یہ بات تو حضرت صدیق اکبر کے لیے، لیکن نہیں فرمایا صرف، یہ تو دوسری حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر کی حدیث ہے، فرمایا ابو بکر تم جنتی، فرمایا جس آدمی میں یہ باتیں ایک دن میں چار جمع ہو جائیں وہ جنتی ہیں. چونکہ تم میں یہ چار باتیں ایک دن میں جمع ہو گئیں تو تم جنتی ہو، اور جس میں بھی یہ چار باتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. اس طریقے سے بڑی آسانی سے آپ جنت کما سکتے ہو اگر پیارے مصطفیٰ کے قول پر یقین محکم ہو. یہ تو چیدہ چیدہ باتیں جو میں نے حضرت صدیق اکبری کہیں کہیں سے نکال کر آپ کے سامنے بیان کی. حدیث کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہے کہ دفتر کے دفتر تیار ہونے. حضرت صدیق اکبر نے فتوحات کا جو تانتا باندھا، 2 سال کچھ مہینے آپ کی خلافت رہی، اس 2 سال میں کتنے بڑے علاقے کو سر کیا، بڑے بڑے قوتوں کو پامال کر دیا. ایک الگ عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ صدق الطفیل ہم میں وہ جرت وہ ہمت عطا فرمائے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں تھی، اور ان کی برکتیں تمام سامعین کرام کو ان کی برکتوں سے متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.